camins. Els camins. De la música. De la música. Amigues, amics de Ràdio Clara, bona nit, bon dia o bona vesprada i benvinguts als Camins de la Música. Avui anem a escoltar la música d'una persona que a mi m'encanta com interpreta i que jo penso que és una personalitat que ha marcat moltíssim com es toca un instrument. Estem parlant de Jimmy Smith. Jimmy Smith, suposo que sabeu que és el primer organista que es va aprendre seriosament la utilització de l'orgue com a instrument solista. De fet, ell, que va néixer en una localitat de Pensilvània l'any 25, va estar tocant primer el piano, com la majoria de la gent que anava a car un teclat. Després, quan se'n va a Chicago, havia escoltat interpretar aquest instrument, el nou Hammond, que acabava de deixar l'orgue Hammond, a un organista anomenat Wild Bill Davis, i va decidir que aquest era el seu instrument. Amb ell va ingressar en el quintet de Don Gardner, un baterista i cantant de soul i de blues, i poc després, ja en l'any 55, va formar el seu propi grup, agafant com a instrument ja definitivament i per a la resta de la seva vida l'orgue, l'orgue Hammond B. Jimmy Smith és l'organista més veloç que ha conegut mai el jazz i que, contràriament a com se feia en els anteriors moments quan s'utilitzava un orgue, que s'utilitzava, com passava també amb el piano abans de Artatum, com a acompanyament tractant de suplir l'orquestra que no s'entenia, així el concepte va canviar, com va fer, com hem dit, Artatum amb el piano, Artatum, perdó, i va fer d'ell un instrument solista més, en el que ell volcava ja no la idea d'acompanyar a un cantant o un solista, sinó que ell mateix volia ser el solista i, per tant, fer les seves improvisacions i les seues variacions tal i com li venia de gust. És una virtuositat tan enorme aquest home, i com hem dit ja al començament, d'una velocitat d'interpretar tan enorme, que segurament sols amb un instrument que s'acoplava perfectament a ell, com va ser l'òrgan Hammond B, per cert que no va canviar de model en tota la seva vida, se pot entendre lo bé que sona Jimmy Smith. És una persona que sí que es nota moltíssim la seva negritud, en el sentit de que té un ànima de blues sempre absolutament en la seva música present. És un músic de blues per antonomàcia, però és un músic d'un blues enormement evolucionat, portat fins als extrems. La gravació que aneu a escoltar prové de les actuacions efectuades a partir del 4 d'agost del 1956, recent format el seu primer grup, per tant estem parlant d'un Jimmy Smith encara molt jove i en tota la frescura de la seva intel·ligència musical enormement present. Es va fer extraent les gravacions d'entre les fetes durant el 4 d'agost i dies següents al llarg de dos actuacions de vesprada i tres de nit en el club Baby Grand de Wilmington, en Delaware. És un club que, cal dir-ho, estava reservat per a negres, i això segurament l'ambient del públic que està absolutament present es nota. Com hem dit, Jimmy Smith va influir moltíssim, de manera que s'entén que és el mestre absolut, quasi val a dir que és el fundador de l'òrgan com instrument solista en el jazz, i la seva presència ha estat aclaparadora en tots els instrumentistes que han utilitzat aquest instrument posteriorment. La gravació, que dura un poc més d'una hora, l'anem a partir en dos programes, i en el segon programa completarem el temps de programació amb algunes altres coses de Jimmy Smith. Vos deixo ja, doncs, en la gravació efectuada en el Club Baby Grand de Wilmington, en Delaware, el 4 d'agost de 1956 i dies següents, per part d'un trio format per Jimmy Smith com a líder, l'òrgan Hammond B, Thornel Bartz, un guitarrista que té un enorme swing i una intuïció musical molt bona, escolteu amb atenció els seus solos, i Donald Bailey, el bateria, que el va acompanyar en les seues primeres aventures i concretament en aquesta primera aventura ja en solitari com a líder d'un grup de Jimmy Smith. Now we'd like to welcome all of you jazz fans to the Jazz Corner of the Delaware Valley. That's Club Baby Grand, 9th and Poplar Streets, here in Wilmington, Delaware. Of course, you know, being featured here is Jimmy Smith and his organ trio, and Blue Note Records, they're here to record them for their next album. So what do you say? I'll call off each one. We'll start first with Thornel Schwartz, the guitar player. Let's have a big hand for Thornel Schwartz, all right? Now we have the drummer, Donald Bailey. A big hand for Don Bailey. And the one and only, the incomparable, Jimmy Smith. Big hand for Jimmy Smith. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Beep, beep, beep, beep, beep. I'm gonna go to the bathroom.

Si alguna cosa se li pot tirar en casa a Jim Smith és que realment les seves actuacions no deixa massa espai per a que els seus acompanyants puguen fer solos, així com per exemple Miles Davis. Era allò el més normal en ell que tots els seus acompanyants tingueren un temps pràcticament quasi democràticament repartint entre totes les persones que saben en el grup toquen. Jimmy Smith és un poc el que se diu en llenguatge futbolístic un xupló, i normalment s'escolta el 90% del temps a Jimmy Smith, cosa que a mi no em fa gens greu perquè m'encanta Jimmy Smith. Bé, heu escoltat en aquesta primera part que hem fet d'aquesta gravació feta al Club Baby Grand, primer la introducció de Mitch Thomas, un disc que amo del garito i impulsor de la carrera d'alguns altres músics de jazz. La primera peça que heu escoltat és la famosíssima Sweet Georgia Brown. La segona és una peça estreta del musical Can-Can de Roger i Hammerstein, que se diu Where or When. La tercera és The Preacher, el predicador, una peça de Horace Silver que Jimmy Smith va dur en el seu repertori durant, no sé, 20-30 anys. Pràcticament totes les actuacions que feia durant moltíssim de temps la tocava perquè segons que li encantava. La quarta ha estat una que es diu Rosetta, és una peça d'Earl Hines, i la darrera que heu escoltat es diu Get Happy, una obra de Arlen E. Koehler. El pròxim dia acabarem el concert estos gravats en el Club Baby Grand i completarem algunes coses més de Jimmy Smith, segurament amb el seu amic de l'ànima de molts anys, Wes Montgomery. I així arriba el programa dels Camins de la Música d'avui. Amigues i amics de Ràdio Clara al 104.4 LFM de València i de Ràdio La Mistelera al 101.4 pels voltants de la Xara, per allà per la Marina, m'acomiada de vosaltres fins al pròxim Camins de la Música. Bona nit, bon dia o bona vesprada i fins al pròxim programa. Adéu.